Book 2 95 95 حروف العطف 2 ميلوت خيبور 2 ميلوت خيبور 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ ممتاي هي مفتلت؟ ممتاي هي مفتلت؟ منذ زواجها؟ مأز نسوئها؟ مأز نسوئها؟ نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. كن، هي لا عودت מאז שהתחתנה. כן, היא לא עובדת מאז שהתחתנה. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. מאז שהיא התחתנה היא לא עובדת. מאז שהיא התחתנה היא לא עובדת. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. מאז שהם מכירים, הם מאושרים. מאז שהם מכירים, הם מאושרים. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. מאז שיש להם ילדים, הם יוצאים לעתים רחוקות. מאז שיש להם ילדים, הם יוצאים לעתים רחוקות. מתי תתصل هي بالتليفون? מתי היא מדברת בטלפון? מתי היא מדברת בטלפון? هل اثناء السير? בזמן הנסיעה? בזמן הנסיעה? נעם. أثناء ما هي تقود السيارة. كن. بزمان شهي نوسعت بمخونيت. كن. بزمان شهي نوسعت بمخونيت. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي مدبرت بالتليفون بزمان شهي نوسعت بمخونيت. היא מדברת בטלפון בזמן שהיא נוסעת במכונית. היא תשاهد التلفزيون اثناء ما هي تكوي. היא צופה בטלוויזיה בזמן שהיא מגהצת. היא צופה בטלוויזיה בזמן שהיא מגהצת. היא תسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل. واجباتها. هي מאזינה למוזיקה בזמן שהיא עושה שיעורי בית. היא מאזינה למוזיקה בזמן שהיא עושה שיעורי בית. لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره. אני לא רואה כלום כאשר אין לי משקפיים. אני לא רואה כלום כאשר אין לי משקפיים. لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه. אני לא מבין כלום כשהמוזיקה כה רועשת. אני לא מבינה כלום כשהמוזיקה כה רועשת. لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام. אני לא מריח כלום כאשר אני מצונן. אני לא מריחה כלום כאשר אני מצוננת. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. אנחנו לוקחים מונית כאשר יורד גשם. אנחנו לוקחים מונית כאשר יורד גשם. سنسافر حول العالم نحن ربحنا في اليانصيب. إم نزكي بالوتو نسا لتيل بعولم. إم نزكي بالوتو نسا لتيل بعولم. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. إم هو لو يجيع بكروف نتخيل لأخول. إم هو لو يجيع بكروف נתחיל לאכול. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.